Fanti 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 29 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Karolina Kosińska. Omikron sieje postrach na świecie. W Polsce nie ma do tej pory nowej mutacji. Jest ponad 13 tysięcy nowych zakażeń. Po południu spotkanie premiera z politykami opozycji w sprawie zagrożeń płynących ze wschodu. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetkę w kategorii muzyka przyzna Polskie Radio. Sytuacja jest bardzo poważna. Wszystkie kraje, w tym Polska, uważnie przyglądają się sprawie związanej z pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa, zapewnia resort zdrowia, zaznaczając, że do tej pory w Polsce nie potwierdzono wariantu tej mutacji. Dziś mamy ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób, ale trzeba pamiętać, że to dane weekendowe. Coraz szybciej zapełniają się szpitalne oddziały covidowe. Aktualnie leczonych jest ponad 20,5 tysiąca pacjentów, w większości niezaszczepionych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 454 osoby dodatkowe zostały przyjęte do polskich szpitali. Na dzień dzisiejszy zakażonych koronawirusem w polskich szpitalach przybywa 20 521 osób. Także 4 osoby zostały przyjęte na oddziały intensywnej terapii. Na dzień dzisiejszy tych osób jest 1820. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że nie jest jeszcze jasne, czy nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane mutacje, ani czy zakażenie nim prowadzi do cięższego przebiegu choroby. Nowy wariant z południa Afryki wystąpił już w wielu europejskich krajach, m.in. w Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Portugalii i Danii. Izrael i Japonia całkowicie zamknęły granice dla obcokrajowców. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu w RPA poinformowano o nowym wariancie, kraje Unii Europejskiej zakazały przylotów z tego kraju, a Stany Zjednoczone wstrzymały samoloty z RPA i 7 innych państw Afryki. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że taki zakaz jest niesprawiedliwy i zaapelował o zniesienie sankcji. Naukowcy z tego kraju podkreślają z kolei, że ograniczenie lotów nie będzie skuteczne, bo Omikron już dostał się na kilka kontynentów. Nie wiadomo na razie, jak bardzo groźny jest nowy wariant SARS-CoV-2. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ma on znacznie więcej mutacji niż wariant Delta, ale nie jest pewne, czy są one agresywne. Na razie sklasyfikowała Omikron jako groźny, ale dokładne badania mogą zająć około 2 tygodni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polsko-białoruska granica pozostaje nieustannie szturmowana przez migrantów reżimu Łukaszenki. Minionej doby funkcjonariusze odnotowali 92 próby nielegalnego przedostania się do Polski. Siłowa próba przekroczenia granicy miała miejsce w Mielniku, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Od 1 sierpnia takich osób do Fundacji Dialog przekazaliśmy 286. Ośrodek, ten dom otwarty, opuściło 258 osób. Pomimo tego, że wstępnie deklarowały, że chcą pozostać na terytorium Polski, te osoby opuściły terytorium Polski. Koszt ich utrzymania w Fundacji Dialog w domu otwartym ponosi Straż Graniczna i ten koszt to było 1,5 miliona złotych. Tylko w listopadzie doszło do 8,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Solidarność ponadpartyjna jest niezbędna w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski, mówi przed spotkaniem premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych rzecznik rządu. Spotkanie, które rozpocznie się za 2 godziny, będzie poświęcone szerszemu kontekstowi w związku z sytuacją na granicy, zapowiada Piotr Müller. Sytuacja geopolityczna jest o wiele trudniejsza niż tylko sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mówimy tutaj o zagrożeniach energetycznych, szantażu energetycznym ze strony Rosji, szantażu gazowym. Mówimy tutaj o informacjach, które dopływają do nas i do naszych sojuszników w zakresie ruchów wojskowych ze strony Rosji przy granicach z Ukrainą. Mówimy tutaj o działaniach dezinformacyjnych. To wszystko łączy się niestety w bardzo niebezpieczny obraz. W ubiegłym tygodniu premier rozmawiał z europejskimi przywódcami o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i sytuacji związanej z cenami gazu. Szef rządu odwiedził m.in. państwa bałtyckie, Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Są ambasadorami Polski na świecie. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. Wśród nominowanych są wokalistka Agnieszka Budzińska-Bennett i wybitny muzyk jazzowy Leszek Możdżer. Polskie Radio przyzna też nagrodę specjalną, mówi prezes Agnieszka Kamińska.

Żeby ruszyć do powstania, trzeba być odpowiednio wyposażonym w broń. To był długi karabinek skałkowy. Dodatkowo był nasadzany na to bagnet tulejowy. A później już tylko czekać na znak. Sygnałem do tego miały być dwa pożary w mieście. 29 listopada 1830 rozpoczęło się powstanie listopadowe. Dlaczego pierwsze 24 godziny miały być decydujące dla jego rozwoju? Odpowiedź na to pytanie w Trójce do trzeciej już za moment. Denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I can't hide in the world that'll never return. Culture wars, we are getting used to us. So maybe I will try to be out of myself now. 20 minut po 13, program Trzeci Polskiego Radia. Po powstaniu dekabrystów w Petersburgu, procesach filomatów i filaretów na Litwie, skąd uciekać musiał Adam Mickiewicz, i gorącym rewolucyjnym lecie 1831 we Francji i Belgii, młodzi polscy patrioci utwierdzali się w swojej konspiracyjnej robocie. Młodzież agitowała, by chwycić za broń i rozprawić się z zaborcą. Jednym z takich ludzi był porucznik Piotr Wysocki, który poderwał swoich kolegów ze szkoły podchorążych piechoty i wzniecił powstanie listopadowe, którego 191. rocznicę obchodzimy dzisiaj, a dla kadetów szkół wojskowych w kraju to święto Dnia Podchorążego. Wybuch powstania był zaplanowany na godzinę 18. Profesor Adam Kożuchowski, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk. Sygnałem do tego miały być dwa pożary w mieście. Tylko jeden wybuch, ten słynny na Solcu, który w dodatku został stłumiony przed czasem, co wprowadziło dezorientację pośród naszych spiskowców. Porucznik Wysocki, ten szef sprzysiężenia, udał się do szkoły podchorążych w Łazienkach i tam miał swoich kolegów porwać do boju. 70 paru wojskowych w ogóle uczestniczyło w spisku. Samych młodszych oficerów. Tam był jeden major, a wszyscy pozostali to byli porucznicy, podporucznicy, dwudziestokilkulatkowie. Nikt starszy i doświadczony nie chciał się do nich przyłączyć. Na wyposażeniu były francuskie karabinki Schillerville AN9 1777, 17,5 mm. Podporucznik Piotr Kinzel, 10. Brygada Kawalerii Pancernej, założyciel sekcji historycznej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To był długi karabinek skałkowy, dodatkowo był nasadzany na to bagnet tulejowy. Godzina 20. Belweder. Ci ludzie, którzy tam weszli do tego belwederu, to byli generalnie rzecz biorąc studenci. Niektórzy z nich pierwszy raz w życiu mieli broń w ręku. Wojskowie nie chcieli się tego podjąć, bo Wielki Książę był ich formalnym zwierzchnikiem. Belweder był właściwie niepilnowany. Według różnych przekazów oni tam byli od 10 do może kilkunastu minut. Jak oni się wdarli do tej sypialni, to wykonali taki bardzo symboliczny gest. Pokuli to łóżko, krzycząc śmierć tyranowi. Tak symbolicznie go zabijając. 29 listopada, Nowy Świat. Tutaj spotkało ich rozczarowanie, bo ludzie zatrzaskiwali okiennice i nikt nie reagował na te wezwania do broni, bracia Polacy do broni. To są walki już w terenie zurbanizowanym. Wiem, że tam dochodziło do walk też w budynkach. Czyli w momencie wejścia do budynku, z racji tego karabinu było możliwość oddania jednego strzału, a później dochodziło już do walki wręcz, czyli do tych właśnie bagnetów. Kiedy dotarli do Starego Miasta, które wówczas było dzielnicą taką proletariacko-biedną, tam spotkali się rzeczywiście z żywiołowym przyjęciem mieszkańców, którzy do nich dołączyli i to się z tego zrobiła już ładne parę tysięcy ludzi. Godzina 22. Atak na Arsenał. Żołnierze mieszali się z ludnością cywilną, która tam występowała, z jakąkolwiek tam bronią miała. I zdobycie Arsenału było właściwie kluczowym wydarzeniem tej nocy, która zadecydowała o tym, że to powstanie się utrzymało. Tam w Arsenale było kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni. W tym czasie już do powstańców dołączyły się część regularnych polskich oddziałów. Tak, słynny 4. Pułk Piechoty. Co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło, prawdopodobnie jest to kilkadziesiąt. Wtedy też nikt już nie kontrolował tego. Kilkanaście tysięcy cywilów dostało broń i rozeszło się po mieście, wznosząc okrzyki, że rewolucja i śmierć tyranowi i też z Rosjanami. W momencie wybuchu powstania Wojska Królestwa Polskiego liczyło około 40 tysięcy żołnierzy. Motywacja tych ludzi była po prostu niesamowita. Akademia Wojsk Lądowych co roku obchodzi ten dzień bardzo hucznie, uroczystym capstrzykiem. Co roku ruszamy na Moskala. Jest taka nawet tradycja, że na czas tego, powiedzmy, Dnia Podchorążego jeden z podchorążych jest wyznaczony na rektora komendanta i dowodzi całą Akademią wszystkimi podchorążymi. Wydarzenia sprzed 191 lat przypomniał Przemysław Cięgotura. Uważaj

never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Piękny saksofon na koniec, a wcześniej powiedzenie, że intonacja nie zawsze jest najważniejsza, sprawdza się akurat w przypadku tej pieśni. 32 minuty po godzinie 13. Halo, halo, Maksymilian Paczyński jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Skończyłeś teraz lekcję, to której musiałeś zacząć? Zacząłem o 7.30. Tyle godzin w szkole? A czy ty w szkole wymyślasz, powiedz mi, takie rzeczy jak swoją apkę, która ma sprawdzać, czy kierowca, aby nie chce zasnąć w czasie jazdy? Czy po szkole? Może nie w samej szkole, natomiast dzięki szkole mogłem przystąpić do tego konkursu. Czyli a inspiracja skąd przyszła? Ze szkoły, czy z twojego wnętrza, czy może z doświadczenia? Chciałem przede wszystkim zrobić coś, co będzie użyteczne w jakimś stopniu. Nie chciałem tak zrobić projektu typu konkurs, koniec projektu. Chciałem go w jakiś sposób, żeby on był możliwy potem w użyciu. Super. Sztuczna inteligencja sprawdzi, czy kierowca nie zasnął w czasie jazdy. Za tym wszystkim stoisz ty. To proszę powiedz, na czym to twoje dzieło, ta twoja apka polega dokładnie. Więc ona pobiera rzeczywisty obraz naszej kamery, a następnie tak wyszukuje nam jakby oko, to są zwykle specjalnego algorytmu. Następnie tak zwana sieć neuronowa klasyfikuje je, czy jest ono otwarte, czy zamknięte. Jeśli zamknięcie jest powyżej czasu mikrosnu, który ustala mój algorytm, to włącza alarm, który ma do zadania wybudzić kierowcę. Ale na tym nie kończy jakby swojego działania moja aplikacja, ponieważ ona tworzy tak jakby profil kierowcy, można tak to nazwać, i dzięki temu profilowi możemy stwierdzić, czy kierowca, użytkownik mojego programu jest przemęczony w ostatnim czasie, czy ma duży poziom zmęczenia, stresu i preferencje dotyczące jego snu. I aktualnie też jest robiona tak zwana estymacja ruchu, czyli możemy widzieć, jak zachowywał się użytkownik, gdy się poruszał, jak obracał swoją głowę podczas jazdy. I może aplikacja zapamiętać, czy jestem na przykład z kowronkiem, który rano nie rusza głową, jedzie prosto do celu, a nie myśli o spaniu, albo jestem, jak się nazywają ci wieczorni? Sową, tak? Chyba. Misiem na przykład przez cały dzień, który jeździ i za bardzo nie wie, dokąd jeździ. Powiedz, jak to w praktyce wygląda. Trzeba będzie mieć kamerę, tak? Tylko nie, jak zazwyczaj, obróconą w stronę drogi, którą się podąża, tylko również, rozumiem, na siebie. Do tego aplikacja w smartfonie, w telefonie i już? Na razie jest to w fazie testowej na moim komputerze, ponieważ w konkursie jakby nie było brane pod uwagę takie rzeczy, natomiast były bardziej stworzone aplikacji, a dobranie podzespołów to już jest dosyć potem już bardziej skomplikowana rzecz i bardziej prosta rzecz, ponieważ trzeba jak najbardziej zoptymalizować koszty, dlatego czego nie robiłem. Stwierdziłem, że jeśli już będę to robił w przyszłości, no to chciałbym to jak najlepiej, a na razie jeszcze nie mam takiej wiedzy dotyczącej jakby nie wiem, tam jak działa dany procesor i ile on tego zużywa, a ile jest potrzebne tego. Natomiast w przyszłości tak. Ale teraz ktoś ci pomoże w tych działaniach i w tych obliczeniach i zainwestuje w twój pomysł duże pieniądze, żeby to faktycznie było użyteczne i dostępne dla każdego kierowcy, który będzie miał taką ochotę i będzie chciał dbać o swoje bezpieczeństwo razem z twoim pomysłem? Tak jakby konkurs się skończył, natomiast rozwijać projekty można dalej. Ja dostałem podczas tego konkursu mentora, pana doktora Dariusza Szyfelbeina, który jest inżynierem w Intelu i jest cudowną osobą, która mi bardzo pomógł. Natomiast teraz tak jakby zdobywam wiedzę, ponieważ mam zagwarantowany staż w Intelu i po tym stażu można już o wiele łatwiej rozwijać to wszystko, bo na pewno wiedza będzie o wiele większa. Dobrze, a powiedz, dużo miałeś konkurencję, jeśli chodzi o ten konkurs właśnie? W Polsce dokładnie nie wiem, ile było projektów, chyba nie wiem, z 30 jakoś tak. Natomiast na całym świecie nie wiem, ile też było projektów. Wiem, że było 13 krajów. I każdy kraj wybierał swoją tak jakby reprezentację. Aha. Tych 5 najlepszych. Z każdego kraju przychodził jeden, a potem była ta rozmowa z tymi dyrektorami, tak jakby Intela, gdzie po prostu nas mordowali jakimiś pytaniami, a my odpowiadaliśmy. I właśnie wtedy się udało zdobyć te pierwsze miejsce. Rozmowa z tymi dyrektorami, tak mówisz, rozumiem, że nie było to przyjemne i łatwe zadanie. To taka trochę rozmowa o pracę, prawda? Tak, to było bardziej typu, żeby zadać jakieś pytanie, żeby zagiąć przeciwnika przez 16 minut. Natomiast jakoś wyszło. Nie powiem, nie było to przyjemne. Max, a już wiesz, kim zostaniesz, jak dorośniesz, powiedz? Będziesz pracował w branży? Na pewno informatykę chciałbym iść, w inżynierię danych może. Tak, trudno brzmi, ciekawie, ale bardzo fajnie. Słuchaj, trzymamy wszyscy za ciebie kciuki. Jak kiedy już twoja apka będzie dostępna, kiedy ktoś wyłoży duże pieniądze, żeby to wszystko mogło zadziałać na rynku, zafunkcjonować, to daj proszę znać, będziemy korzystać, bo to bardzo ważne. Tak jak mówisz, nie tylko sam pomysł, ale pomysł, który będzie służył, który będzie użyteczny. Gratulacje serdeczne. Odpocznij po szkole, bo to dużo godzin musiałeś tam spędzić. Maksymilian Paczyński, uczeń i Łużeckiego Liceum Ogólnokształcącego, laureat konkursu światowego, konkursu na projekt informatyczny firmy Impact Creators, firmy Intel, był naszym gościem Trójki do trzeciej. Serdecznie cię pozdrawiam, Max. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. She was struck down, it was her doom. And you are- Smooth Criminal w Trójce, tak na rozbudzenie, jeśli ktoś z Państwa akurat prowadzi samochód, pogoda, jaka jest, każdy widzi i oko na przykład się zamyka, a ja również do zbyt energetycznych i... Nie, jestem optymistycznie nastawiony do życia i do swojej pracy nie należę. Proszę się nie poddawać tej aurze, proszę myśleć o wiośnie, bo ona już niedługo, proszę myśleć o białych świętach, a ja myślę cały czas o naszym gościu Maksymilianie, uczniu Iłżeckiego liceum, który wymyślił tę aplikację, która być może niedługo będzie w użyciu, która będzie pozwalała nie zasnąć kierowcy, a każdy, kto dużo jeździ, wie, czym grozi. Kiedy jest ten moment, kiedy człowiek już nie myśli i nie wie i już nie kontroluje tego, co się dzieje w samochodzie. Może skończyć się tragicznie. Akurat tragicznie w moim wypadku się kiedyś nie skończyło, ale mało brakowało, a z drugiej strony trzeba okazywać szacunek takim młodym ludziom i podziw również, tak sobie myślę, bo jednak w szkole, po szkole, ale myślą, coś chcą dobrego zrobić i ten mentor, o którym mówił, i ten mistrz, i ten człowiek, nauczyciel, opiekun, rodzic, wujek, ktokolwiek by to nie był, ten, który powie, słuchaj, pomogę ci, super, świetnie działasz, świetnie myślisz, ja ci pomogę, to wszystko może zagrać. Bardzo ważna osoba w życiu. Szczęśliwy, kto taką spotkał. Będąc dzieckiem czy dorosłym. 227 trójek to nasz numer telefonu, jeśli Państwo by chcieli, tak a propos pogody na przykład, że wspaniała i żyć się chce, albo wynalazków, zresztą na każdy temat, tylko w dobrych sklepach muzycznych, nie, u nas nie, na każdy temat. Zachęcam i zapraszam, 13.43 na zegarkach. So proud. Jest we Wrocławiu, proszę Państwa, taka biblioteka. Biblioteka, jakby niektórzy chcieli nieprawidłowo, ale nie ta nowoczesna, taka, którą budowano latami, która związana jest z różnymi aferami finansowymi. Nie jest ona za piękna, jak tam przy Odrze, przy Placu Grunwaldzkim, tylko przy Placu Solnym. Wygląda jak kościół. Mój kolega, zresztą z Wrocławia, przez 20 lat był przekonany, że to jest kościół. Ale coś w tym jest, bo atmosfera w tej bibliotece jest naprawdę sakralna i duchowa. Można rzec, kto miał okazję popracować, posiedzieć, poczytać, ten wie na pewno, o czym mówię. Dlaczego o tym mówię ja w Trójce do Trzeciej o tej porze właśnie, o 13.47? Ano dlatego, że jeszcze w dzisiejszym programie, proszę Państwa, wybierzemy się do Gnieźnieńskiej Biblioteki Katedralnej. Co tam się w niej nie znajduje? Jakie skarby? Wszystko, no może nie wszystko, ale większość dziś odkryjemy. A teraz w Trójce do Trzeciej dwa słowa o ekonomii. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Ekiert. 29 listopada i dziś wielu z nas będzie świętować Andrzejki. W informatorze ekonomicznym wróżyć nie będziemy, ale popatrzmy na Andrzeja nieco z innej, tym razem finansowej strony. W ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba kredytów zaciąganych co roku przez Andrzejów. W przypadku kredytów gotówkowych ten spadek był niemal dwukrotny, od 73,5 tysiąca w 2016 roku do nieco ponad 37 tysięcy do września bieżącego roku. W sumie w ciągu 5 lat w bazie Biura Informacji Kredytowej znalazły się dane o 362 tysiącach kredytów zaciągniętych przez osoby o tym imieniu i jest to piąty wynik spośród wszystkich imion. Przoduje Anna, prawie 569 tysięcy kredytów, a za nią Piotr, nieco ponad 438 tysięcy, Krzysztof, ponad 430 tysięcy i Tomasz, 360 tysięcy. W przypadku kredytów mieszkaniowych Andrzeje osiągnęli 26 rezultat. Warto jednak nadmienić, że w pierwszej połowie tego roku Andrzej nie znalazł się bowiem nawet w pierwszej pięćdziesiątce imion najczęściej nadawanych nowonarodzonym dzieciom w Polsce. Przełom listopada i grudnia to czas największych promocji i zakupowej gorączki. Po Black Friday kolejne okazje pojawiają się w Cyber Monday i w dzień darmowej dostawy. Ale korzystając z wyjątkowych zniżek, warto zadbać także o bezpieczeństwo swoich zakupów. W przypadku sklepów internetowych stawką są nie tylko pieniądze, ale i dane osobowe. Według badania serwisu chroń.pesel.pl i rzetelnej firmy, ofiarą wycieku danych padło już blisko 1 300 000 Polaków. Mówi Bartłomiej Drozda, ekspert serwisu chroń.pesel.pl. Według naszego badania 3/4% osób, czyli około 760 tysięcy e-konsumentów, spotkało się z pytaniem o PESEL podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Blisko 7% nie potrafiło sobie przypomnieć, czy taki przypadek miał miejsce, czy nie. Z tych 760 tysięcy 43% ostatecznie podało sprzedawcy swój PESEL. To zupełnie niepotrzebne. Oczywiście nie każdy taki przypadek oznacza, że trafiliśmy na oszusta, ale z drugiej strony nie wiemy, czy taki sklep we właściwy sposób zabezpiecza nasze dane i kto ma do nich dostęp. Na przykład, czy pracownik, który zajmuje się pakowaniem towaru, za chwilę się nie zwolni, nie sprzeda na czarnym rynku całej bazy klientów ze wszystkimi danymi, w tym naszego numeru PESEL. Eksperci chroń.pesel.pl radzą, aby w sytuacji wycieku danych bądź podejrzenia ich przejęcia przez niepowołane osoby przede wszystkim nie pozostawać biernym. Gdy ktoś wykradnie na przykład nasze dane logowania do skrzynki pocztowej czy konta, warto natychmiast zmienić hasła. Na niektórych serwisach można dodać także opcję podwójnej weryfikacji przy logowaniu. W przypadku wrażliwych danych osobowych z dowodu osobistego należy go niezwłocznie zastrzec. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest założenie konta w systemie informacji gospodarczej. Na polskich drogach z roku na rok widać coraz więcej pojazdów na żółtych tablicach będących symbolem zabytkowego samochodu. Za takie z reguły uznaje się auta starsze niż 40 lat lub nieco młodsze, powyżej 25 lat, ale mające wartość kolekcjonerską. Według danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Polsce rejestrowanych jest około 7,5 miliona pojazdów starszych niż 25 lat, a 2,5 miliona z nich ma status aktywny, czyli wykazały w ciągu ostatnich 6 lat jakiś objaw swojego istnienia. Pojazdy zakwalifikowane jako zabytkowe mogą liczyć na specjalne traktowanie przez ubezpieczycieli. Mówi Karol Domżała, dyrektor Biura Teryfikacji i Ubezpieczeń dla Klientów Indywidualnych, Kompensa Towarzystwa Ubezpieczeniowe SA, Vienna Insurance Group. Są na rynku dostępne taryfy, które w sposób szczególny są dedykowane ubezpieczeniu klasyków, które uwzględniają dodatkowe aspekty. W przypadku takich taryf istnieje duża szansa, że posiadacz klasyka będzie w stanie znaleźć takie ubezpieczenie OC już od 200-300 zł. Właściciele pojazdów klasycznych mogą liczyć na specjalne traktowanie, jeśli chodzi o ubezpieczenie OC swoich pojazdów. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje kilka wyjątków dla pojazdów, które są określane mianem historycznych, czyli takich, które skończyły 40 rok eksploatacji lub są wpisane do rejestru zabytków. Pierwszym takim wyjątkiem, czyli prawem, które przysługuje właścicielowi pojazdu klasycznego, jest brak wymogu dotyczącego ciągłości ubezpieczenia. To oznacza, że w przypadku pojazdu klasycznego, jeżeli nim nie jeżdżę po drodze, to nie muszę mieć ubezpieczenia OC. Drugi wyjątek, który dla pojazdów klasycznych jest zrobiony, to jest możliwość zawierania ubezpieczenia na okres poniżej roku, czyli tak zwanych ubezpieczeń krótkoterminowych, właśnie z racji tego, że pojazdami klasycznymi bardzo często wyjeżdża się tylko dosłownie raz, dwa razy w przeciągu roku. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Bob Marley już teraz w Trójce do trzeciej z akcentem a jakże na i, a za 7 minut o 14 serwis Trójki. We're gonna walk.